สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้นได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณต้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน จากจังหวัดนครสวรรค์ครับ อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะ ใช่ นะฮะเห็นพี่บัตรกระซิบบอกผมมานี่ผมพูดได้ไหมว่าคุณต้นนี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ใช่ครับ ฟังเรื่องผีด้วยผู้ใหญ่ ใช่คร ับ เออขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้แฟนๆ The Ghost Radio ได้ฟังกันนะ ครับผม นะฮะผมขออนุญาตเรียกว่าผู้ใหญ่ต้นก็แล้วกันนะผู้ใหญ่ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ใช่ครับ ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ประมาณต้นปี59ครับ ประมาณต้นปี59นะ ครับผม ชื่อของสถานที่เราไม่ต้องระบุก็ได้นะครับ ครับ ไปเจออะไรมาครับผู้ใหญ่ครับเรื่องของประชุมราชการเชิญเลยฮะ ครับก็ช่วงต้นปี59นะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ครับ ตอนนั้นก็พอดีผมแต่งงานได้ประมาณ3เดือนนะครับพอดีคุณแม่มีธุระต้องไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณแม่ก็เลยให้ผมขับรถพาคุณแม่ไปประชุมนะครับ ทีนี้เราก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยนะครับก็จะไปกันทั้งหมด4คนนะครับก็มีคุณแม่คุณพ่อผมแล้วก็ภรรยาครับก็ออกเดินทางประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับ คร ับก็ค่อยๆขับไประหว่างทางก็ไม่เจออะไรครับพอไปถึงที่พักนะครับประมาณเกือบเที่ยงคืนได้ครับก ็ เข้าที่พักเลยที่พักเท่าที่จำได้นะครับก็จะเป็นประมาณรีสอร์ทไม่ใหญ่มากครับอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับ เป็นรีสอร์ทที่เป็นหลัง ใช่ครับแต่รีสอร์ทจะไม่กว้างมากไม่ใหญ่มากคร ับครับ เจ้าของรีสอร์ทเขาก็เป็นเหมือนญาติทางๆของทางคุณแม่ครับทีนี้ก็เข้าไปนะครับผมก็พักกับภรรยาหลังนึงแล้วก็คุณแม่พักกับคุณพ่ออีกหลังนึงครับก็ใกล้ๆกันก็ด้วยความที่เหนื่อยจากการขับรถนะครับผมก็อาบน้ำเสร็จก็นอนเลยครับหลับไปเลยพอเรื่องหลังจากนี้ก็จะเป็นภรรยาเล่าให้ฟังนะครับ คร ับ ก็เหตุการณ์นะครับหลังจากที่ผมหลับไปแล้วครับภรรยามาเล่าให้ฟังตอนเช้าก็คือภรรยาเหมือนจะหลับๆตื่นๆนะครับแบบเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับ คร ับ เหมือนจะเคลิ้มไปแล้วครับก็จะเหมือนฝันไปครับฝันเหมือนอยู่ใต้ต้นไทรต้นหนึ่งครับใหญ่มาก คร ับ แล้วก็มีเหมือนนางลำมายืนข้างหลังแล้วก็จับแขนสอนลำท่านู้นท่านี้อย่างเงี้ยครับ อ๋ออันนี้คือในฝันของภรรยา ใช่ครับก็คือเป็นนางลำก็คือแต่งตัวชุดนางลำเต็มยศเลยนะครับคล้ายๆชุดจะคล้ายๆเหมือนที่ลำแก้บนเงี้ยคร ับ แล้ วก็หน้าขาว คร ับ ภรรยาบอกว่ามาจับแขนลำให้ลำเป็นท่านู้นท่านี ้ อันนี้ภรรยาก็บอกว่าไม่ลำเขาก็ยังจับมือภรรยาลำอยู่เนี่ยครับภรรยาผมก็เลยบอกดังๆเลยครับขออภัยนะครับถ้ามีคำหยาบมาแอบนิดนึงภรรยาผมก็เลยตะโกนด้วยว่ากูไม่ลำเนี่ยครับสักพักก็หลุดไปเลยครับหายไปเลยแล้วภรรยาผมก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาครั้งแรกก็เห็นเหมือนเป็นแขนนางลำครับคาบแขนภรรยาอยู่กับตอนนอนนะครับ บนที่นอน ใช่ครับ อ ันนี้ภรรยาก็เหมือนเพิ่งลืมตาครั้งแรกนะครับพอเห็นก็เลยกระพริบตาแบบลืมตาดูใหม ่ ก็ไม่มีแล้วครับ คร ับหลังจากนั้นภรรยาก็สวดมนต์แผ่เมตตาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส ักพักก็หลับไป ครับ ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับพอออกมาจากที่พักก็ถึงจะเล่าให้ผมฟังเงี้ยครับพอเขากลัวมากเลยไม่กล้าเล่าตอนอยู่ที่ที่พักครับ คร ับครับเรื่องก็มีสั้นๆประมาณนี้ ครับอันนี้คือเรื่องสั้นๆนะหมายถึงว่าณตอนนั้นคือตัวของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรเลยแต่ตัวของภรรยาคือก็มันเริ่มจากการฝันก่อน ครับผม ฝันว่ามีนางรำมาจับแขนภรรยาเหมือนสอนรำพอตื่นขึ้นมาเจอนางรำ ใช่ครับก็คือตื่นมาเห็นเป็นแขนครับเป็นแขนนางรำทาบแขนภรรยาอยู ่ครับ ก็เลยขยี้ตากระพริบตาลืมตาดูใหม่ก็หายไปแล้วครับ แล้วได้มีการไปหาคำตอบหรืออะไรให้กับตัวเองไหมครับหรือว่าปล่อยให้มันผ่านไปคงไม่มีอะไรมั้ง ก็ไม่ได้ถามครับพอดีก็ตอนที่อยู่ที่ที่พักก ็ ภรรยาได้เล่าให้ฟังพอให้เต้าออกมาเสร็จภรรยาถึงจะเล่าให้ฟังครับพอตัวไม่กล้าเล่าก็เลยไม่ได้ถามเลยคร ับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม ใช่ครับ เออนะครับนี่คุณผู้ฟังหลายคนบอกนี่ไงอยากฟังแบบมาถึงเป้าเป้าเป้าเป้าเลยนี่ไงฮะเออมันก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับที่เขาเจออันนี้คือภรรยาของผู้ใหญ่เขาเจอแต่ผู้ใหญ่ก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีนัยยะมันมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู ้ครับไม่รู้เลยครับ เออนะฮะได้ครับจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องยาวก็ต้องถือว่ามาเล่าเรื่องแปลกๆให้พวกเราได้ฟังกันก็แล้วกันนะผู้ใหญ่นะ ครับ นะฮะเดี๋ยวผมถามผู้ใหญ่ก่อนมีหลายคนแซวว่าผู้ใหญ่ยังเสียงหนุ่มอยู่เลย คร ับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยอย่างนี้เหรอ ก็ตอนนี้อายุ30ครับ โอ้นะฮะคือต้องแล้วลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเรื่องผีกันบ้างไหมที่ดูน่ะ ก็มีบ้างครับ เหรอแล้วผู้ใหญ่ติดตาม บ้านผมส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุเยอะครับ หรอฮะแล้วผู้ใหญ่ติดตามฟังรายการมานานแล้วหรือยังครับเนี่ย ก็ติดตามมาสิบสามปีแล้วครับ โอ้ยขอบคุณมากมากครับอะไรไงก ็ผมก็คือที่เล่าเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่ฟังในโรงพยาบาลนะครับ จำได้จำได้พี่บัตรบอกอยู ่ครับ นะได้ฮะโอเคได้ผู้ใหญ่ยังไงขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ เล่าเรื่อง ยินดีครับ ครับ ครับขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ